سورت الحجر مکی سورت پہ نازل سے پس سور یوسف نا رب دار مکی سورت ابراہیم کے ذکر سے تذکیر دے یام اللہ دی طرح خدا واقعات بیان کر پپلان کو عذاب راغل ہو پپلان کو راغل ہو پپلان کو راغل ہو دی سورت کے تو فرمائی او من گائے او من ورن ارمان بہ کہ پڑے مسلے بسے سڑے ادھر کا لاول تمبی اور کہا کا بیدار سا جن بیداری کی نہ تسکیر والے اور کا کن بیداری گی کن بیداری کے نئے پلان کے اغوان سزا رکھ لے اور پلان کی دم سزا اور کرے تالم اندر جب تو یوم نہ کہیں گے ارمان بکے تو خدا عذاب بدرمان رائے سن دیا بچے کو آئے تھے ارمان ہی نہ بکے ذکر تو تمنا رہا مشرقین دویم ربط داری سور ابراہیم کے ذکر سے تذکیر بیان اللہ دی سورت کے نزول دا عذاب دے پہ منکرین امان نے شرائط سے بعض منکرین عذاب دے تو ہیں اغسل سور ابراہیم کے ذکر سے تذکیر بیان اللہ دی سورت کے ذکر دے دا پنزو اقوام چپائی بانی دفر عذاب نازل شہرین تو دام سے کہنا مکی سورت کے بڑا اجمالی واقعات میرے جانو وقت دبت دائنا نمونہ آخری دے ادرو واقعات ثابت ہو کہ مکنی ادرے قوموں نے بھی چکتے تیزاب نرا لی گری کر رب تسمی دار وسنا لے تو لے تم اس لے ابراہیم توفیق را کے چتوکل پتا منی کو دے ابراہیم ون دام ولا تو سید نہ مکزبی نہ مسل صاحب الحجر منگا مکذب مگر رہے لگا صاحب حجر سے مکذب ہوں اور خدا عذاب کرا گیا دائے دا سورت بری یور تخویف للمجرمین بذکر للقان المکذبت المحلقہ مجرمان لتخویف دے وما خذ سلورم آیات دے وما اہلکنا من قریت اللہ ولہا کتاب معلوم کڑی میں اللہ کڑی دیکھ پایا وقت مقرر آج کڑی بہت سے ذکر گئی ویم داوسر تمنا دیمان وقت نزول لگام ویم آیات کی ربمایا عبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین مشرق خلق بد عذاب وقت کے بیار مان کی پہ توحید بسیم لو کانوا مسلمین ارمان نے سورت دے دوار داوسر ممتازی ہیں دار تو دادا توحید بین اور عمل پہ کہو تعویداری کو رب بندگی کو تر مرگ پورے لیکن سورہ ابراہیم پاخر کے توحیدوں دائیں دری سورت پاخر کے ماں کا توحید ذکر گئی خلاصر سورت دار اجمالی عمل و تمہیدی دیا تو اخلی دلائل و پیو دے رہا ہوں اخلی دلائل مکہ پر سورت ابراہیم کیوں جدا جدا لگ بنتا واقع ابلیس بمروڑی دا سورت ددا اسر متعلق دیا واقعات پنجہ کا ذکر کئی درے دا تیرسو قومنوں ادو داغ قومنوں سے دا مکہ کیوں سے تو قرآن کے نزول پوخ کیوں آگی پائی دخرے زابو نہ راغلی ہو خلاصہ تب سری دار ہے چدرے بابو نے بھی اول باب دے پنجل سیاد پورے دیکھ اول ترغیب دے قرآن تا اول آیات کی مختصر کر دی یا تخویف للمنکرین دعوت سورت یا زجرون دی منکرین دا قرآن تشپگم آیات کے زجر رسالت منکر یولسم آیات کے زجر داول باب کی دویم باب دیا دشپار سیاد نہ تر پنزوس پورے پائے کے اندر خبر پیش کیا اول آخری دلائل شپارس نہ تر ویشتم پورے دابطہ عقلی دلیل نے شکار ساز اللہ دینو غیر دان اللہ دین اغب حاصلی بندے کے معال و من تکبر بواقع ابلیس مار دا چاہ چاول ہوئی کڑی رب بواقع ابلیس بانے پہ دیش گئی تکبر مکو ارمان بکائے ابلیس متکبر ہو اگر پسی تابیداری نہ کہ نماز دمن تکبر کا پارے دا واقعات دے دے کسی کر کرنا یا تقریر و خروی تفصیل دری سلو خیات نہ اور بشارت کرے اگر تین سلو خیات کرے ڈریم بات یا تراخر پنزوس نہ نبے وان زیف ابراہیم آئے گیا درے خبریں تقویز پیش کی تو پیزو واقعات ہو قوم دلوت علیہ السلام ہلاک فل یو پنزو سیاد کیوں گورا رئی حال دیو پنزو اس میں شور ہو رہے تباہی پہ راگلے اور اس کو جے مواقع قوم دے شعیب علیہ السلام اگاتا ہوئے آیت کی رہی مختصر اصحاب لے کے اور تو درہم قوم سالے دے پاتیا آیت کے پہی عذاب را گئی تیرو قوموں قرآن پوقت دی مختصرین بل دی مستحسین نوی آیا تو پنج نوی کے پریبا نے مذاب نرال اراروان دے دا پنجا اقوام مکر سے بد ذکر کی در مخنی بد نزول قرآن پوقت کے تسلی نبی تا پنجا کی آیت ننا صف الجمین ولی قدا تنا سب من المسانی لا تم دن نیک لا تاف دن وقت وقل اصول تسلی عنوانات ہوئی آخر کے دعوے توحید دا سورت ابراہیم بشان حسن نبی نہ ہونے یاد سے ہوگا ابتدان ہوئی قرآن کتاب بخد رشتی نے کاذاب در باندھ را گئے نیا بار مان نہ کوائیں ولی دخدیر کتاب و رسول من کرے راش دلائل ہو رہے ہیں اور راش واقعات ابلیس ہو رہے ہیں کہ تکبر چاکڑے نو تباشے ہیں اور پیزا واقعات ہو رہے چکرے بدی بانے زاد نرا لے گلوں تسلی چاہتے ہیں نبی نہ منی دا خلق نہ منی خود توحید خبان کا ترمار گپ ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پرند اللہ رے ملک دے واحد و قہار دے رحمان ذات دے اس بغنیام ہو پورا کڑی نعمتوں نے پاس شرار واقع آل طولوان نے دنیاوی نعمتوں نے دی دلائل رحیم دے خاص کری دوستان اقبل بل عصمت من الابلیس الخطار بچ کری دا ابلیس دو کمارنا الف لام مراد تلک آیات الکتاب و قرآن مبین اور قرآن نے تفکر پال کتاب باندھے یا خدر کتاب کرے جن سے کتب سابقہ دایا تن دی دمکنو کتاب نو نمو دو قرآن واضح نم دمکنو کتاب نو سنگ آیا تن واقعات دی کیا نا اشار دش درے واقع دمکنو کتاب نو دی ادو واقع دو قرآن مبین دو وقدیم برات الاستحلال سے یادیں تو لکھی ہے وہ صفت الگ صفت دایا سن دی الکتاب کی کتاب ہم دے اور قرآن ہم دے مبین واضح بیان کون کرے حق و باطل جدا جدا بیان کریم آیا سن اب پیش کی خلق منی نا ربمائے اور دل لگی نا کفر لو کانو مسلمین روبما چی کا نا کلا د تقسیر د پاری کلا د تقلید د پاری دوارا مانی سے ہی کی تقلید دے کے پدے لحاظ بانے نے سیدھا ارمان موقع کا لگا ملائی کا نا اور تقسیر پدے لحاظ دے سے ارمان نا سبب دارمان لے رہے دیر دلا ارمان بقیدہ منکران د سارمان سے ارمان دے دی معاہدین وے تمنا بکہ ریا وہ منا رام سلکنی سبا وارمان کہیں اگر مان فیض نہ اور کی جائے وہ سے نمانی نظر ہم پرگدی پست بیان نہ پروائے مکو سدا پریدا یا کل ہوئے تمر تو ڈکیم پریدا سے ڈکشی ہوئی خان مانے دری مقصد صرف دنیا کے کھیت امڑ لی وہ تمر تو دنیا فیریا سے لوگ اغافل کری دی درو میں دنوں داب کو مو داب کی گئے دا چل گئی ہو دا چل گئی گردے دی تو پتہ لگی مانے مقصد دم مشرکین دنیا کی سرے ورات دے اور تمر توڑ اور میں دن دی اگ دو اگ دو نائے پوجہ توحید نہ مشغول ہے چل نہ لیا لاکڑے مجھوں کلیں اللہ ولہا کتاب معلوم ولہا من لہلا کیا مگر دارو دا ہلاکت دا پارش کرے لکل مقررم لکل لی کتاب مصدرم معلوم من عند اللہ اگر خدا تو معلوم ہے خدا تو علم کی نمخ کی یوم مد دپلنے سے نان رستو کے شیم تفقیت اور تا استخار پائی کے نشتر ہے طاقت دائرے دا سورت وقالوا یا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون زجنون پہ انکار در رسالت دا قرآن وقالوا دی دعوی مانے اس کو مکہ تیر سے یا کلو ویتمتعو ویلہہم العمل وقالوا قراتی ڈکی گیا بس دنیا مزے چاڑی غافل دی غافل نو وقالو حقیقت نہ ہونا خبر ہے پراس کا کے ان خطرے مجھے مسئلہ توحید و توشن ہوئی آج سریا کہ نازل سے بدبان قرآن یقیناً تکو خام خالے وانے نزل علی القرآن مانے بزدان سارا خیال دے کہ پما بانی نصیحت راغلے تکو مجنون ہے پتاوا نے سنگرا گیا ہر یو نبی بانے والا فتوی جنون کرے مخلوق سدا کھلے ونے نے زمات را گئے زخا برشے منچ محمد بانی جن لے لے ونے نے پین ارقی من حاضر من حاضر ددین دمنا چمات او خیر کرتے چھ دمی کم تھا چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہوتا ہے جس کا دم درا گلے اغوت غوت کیرا زلے ونے الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر خود اور دوے وتے تبیا آخو عجیب خبر لے ہوگی خلق واسی لے آنے منگ لے آنی ہوئی روک تلے آنی ہوئی لوما تاتینا بن ملائکتین تولے مولا ملائک نراولے کے درشتی نو نام مانے زان سرا ملائک را جمع کنو زم سرا مقابلہ باوکیم اللہ انرا لیگو مگا ملائک اللہ بالحق مگر پا عذاب سر را لیگو دنتا حق نہ مراد عذاب دیں نبی بیاد دیلا محلت ور کریشیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا صداقت دا قرآن یقیناً مگا نازل کرے دا قرآن یقیناً مگا دا خامخا حفاظتکم قرآن منگا نازل کرے اللہ بھی بچکون کے ہم سے حفاظت تو ان کے بولے وہ مخکنی کتاب نو تورات انجیل دائی حفاظت اللہ پخپل لوس کے نو آغستے بلکہ آو تیرشیری سورت مائدہ کے سلور سلوے خیال بے مست حفظ من کتاب اللہ مجانو او پیانو تیرشو چدری کتاب حفاظت بکوائیں اور قرآن چلے اللہ عزے بقل حفاظت کم انا لہو لحافظون یحیٰ بن اکسم ہوئی مامون الرشید سے اگر وہ پکال کی وہ مجلس علمی منعقد کا علماء براغ افتل اور تبھی واقعہ بیان کرے تفصیلی یہ ذر پر کہ یہودی ملا مرا گلو مجلس برخاست کے مامون رشید ہوئے تھے یہودی عالم تھا کہ تاوری تو زمگا و لما زمگا دا علم باسنا تو قرآن وغیرہ پبارکی اگر یو مولی دل خار تیر شو بل کال لچرا میں یہودی عالم شو نہ دے مسلمان شو مامون کے تپوس کے علم مسلمان شو اب یہاں پروس کار مجلس نے جزو فارغ شو نظر کہ میں وہ سودارا ذرا معلومات پکار دی جکم کتاب رشتی نے نماوی پا خیستہ خط بانے یو درے نسخے دا تورات میں لکھے یو درے دا انجیل میں لکھے یو درے قرآن میں لکھے کو غلط میں لکھے تحریب میں پکے ہوگا دا یہودیان و مدرسے تمہیں تورات ہو طالبان راجہ میں شجو دا ہو در خیستہ خط دا پنگ میں بسو خرپ ہے زرزر میں پر گران گران خرپ لو انجیل میں ملوڑا دا انجیل والا مدرسے تا ای مواغست سے ہوگو تو آیا غست قرآن میں چوڑ ہم پیار پنچریان مدرسے کا واؤ اگلی چوک ہوتا الگ ڈھیر خیستا خطر یو پکے تو الگ دائیں ہے تو پکے غلط بھی کرے بڑوں کو دا ہے پکے غلط تھے نزدے ہو جزے والے ذرا پکتے دم تھے خان دا پوشم چدا کتاب دے رشتی نے مامون ہوتا ہے نو درے وجہ تھا تمالم نہ رشتی نے ٹون دی وجہ سرا وجہ دار ہے کہ مکھنی کتابوں مبارکیں خلق کو برباد کر ادری کتاب بارہ کے ساتین غلطی پکی نے چلی کئی با پکی لی کل بو کی غلط غلط چلی گئے ہونا کا یقیناً لے گلی مگر سیران مکے پٹلو مکانوں کے پیشے پٹلو مکانوں کے مختلف خلقوں کے رسولان تھی نہ راتوائے تو رسول مغرائب اور پورے خاندانے کا چلے ونے ہوئی نسخان مکھ کے رسولان پورے میں استحضا کرے کزار کا نسل کو فی قلوب المجرمین نسل کو ضمیر ضلال و کفر تراجم استحضا تھا دارنگ نہ نبا سنگا استحضا پزون دا مجرمانوں کے سنگ نہ نبا کی پتری قدر تکوین لیکن ختم اللہ علیہ قلوبہم بشانا لا یؤمنو نبی و بائی مان پر قرآن نہ روڑی اور تیرشی طریقے مکنو خلقو دا استحداد مجرمانو ظلم کے ورننا او تیرا ذکا گئی منینا منینا طریقے شتر عذاب خبر وشی پری صورت کے ولو فتحنا علیہم باب من السمائے دام زجر ندی پہ انکار مانی کرم گرا پران جو پری بانی دروازہ آسمان نہ ہو شروع شری چھپائے کہ ورخی جی دا قرآن دو جدی ہوئے دا قرآن منگ تم ہو جزا اعجاز و قیام دا حدیث دا الفاظ دا حفاظت وعدہ نہ کرے اور ذکر رکھے دا مانے دا حفاظت وعدش کرے مانوی حفاظت الفاظ کے ذکر بکے خلق تحریف نہ گئی لقالی نماز سکرت تب سارونا کہ تو قرآن دو جو منگا دی چلتا آسمان تو سے جو کرائے چلتا تم دو قرآن صداقت بھائی دی بدادمہ زبیان دی دی باول ہوئی نماز سکرت تب سارونا یقینا بن سویری نظر نظم مانے دا آسمان نرے منتا سے آسمان خکاری دا خطا پنگا نظر بندی اکڑا بیا ہوئی چنا میں ٹک دا آسمان دے خبر نہ نو قوم مسور منگا یو قوم سے بم جادو سے دن پر جادو بان آسمان تیرا کے جو لیو گورا کد قرآن دو جو سے جادو تپیش کے بے ہم نے مانی چدا نظر بندی کرے گا دے منتر کرے گا دلائے تو خایا یقیناً تیرا کڑی منگا پا آسمان کے بھوجن بروج پیدا کری بروج سے ہی منازل منزلوں نے مختلف اس چیز پر کے تبر یہ لکھے گئے کہ ظہور کہا یا تو بھول گئے سدے ہو جنا ہوئی سدا منزلوں نے سنوار پکشکاری پگمے پکشکاری ظہور پکے راج کر کتا دئی جنا بروج سوائے لکھے نجوم کے بار تھا دارو تو زیر نہ حفظ نہ دائر طرفہ تعلق لری پیرا کریم آسمان کے استوری کے دامان کے پائے کے دلے گی دلی پائے طرف کی دیکھا غرغر سوری دی اور ڈولی کرے منگ دا آسمان دا پار دا کتن کو بسبب دے سوروں زینت بسبب دا سوروں دار بچ ساتر منگ دا آسمان بسبب دے سورو دار شیطان ڈلی شینا دستور دو فیدے دن تراؤڑے زینا و حفظنا ایو فیدے مکہ تیرے شوا کہ سوری سر پارا پیدا کری دے پارا کی ہدایت جو مومی ہدایت جو مومی صاحب مثال ہم سوری لکھا نجوم نہیں کریں بولے زینت تیر عزم کے بل حفاظت تے دا شیاطین ہونا ابل دا ہدایت دا پار طریقی لکھا اللہ من اس طرح قسم فاض بہ شاب مبین مگر آسوک سے وقت سارنوں کی پٹا روڑ کی پا پسے شکلخ کاران بال شیطانی لڑکی وقت کی دی دا ملائے کو خبر ہوتا ملائل سے کہ خبر سی نے شغلے گزار کیوں کی خان دیور کا تکانے سے شغلہ راہ کرے پتہ ہوئے کہ راستوں کو بزرگ دے بزرگ نے شیطان پھنسی گزار کرے اب بہو شاہ مبین دائر دلیلوں واللہ رضا فہم زمکام گا غورا والے دائر سولی پائے کہ مضبوط غرون زرغن کریم پائے کہ من کل شین موزون فی آن زمیر دے فی الارض یا فی الجبال موزون نمراز کرے ہر شے پاندہ زبان نے یا موزون ویل کی وزنیات ہوتا پر ازمکہ کی وزنی سیزونا پیدا دی سر پیدا دی سپین پیدا دی وصفن پیدا دی تا موزونات ہوئی کرتا دا قانون نہیں بتے یا موزون ویل مقدر پاندازہ پیدا کریم تاثل لنا پر ازمکہ غرونوں کے معاش اسباب دجون پیدا کریں تاثل دا سے خلق چن نیا تاثل آغی لقور آکور کرن کے من لفتم لہو برازتین تاثل دا مد نوکران چلی رزق دی معارف ہوتا سنے گا یا من من دا سے ملائک میں در پیدا کرنی چھ تاثل لقور آکر نور کرنی تاثل خدمت گئی بل دلیدان نشتہی سے اللہ اندنا خزائنوں مگر سر زمان اختیار کے خزانے داغن خزانے سی من اختیارات داغے زما سر دی دار سی خزانی دی دو خدے سر نرالی گو مگا دغشے مگر پا انداز مقررم خدے سے دار سی انداز دے وارسل نریاہ لواقیم رالی گو مگا بادنم درنون کی دوری ازوم لواقیم آنے چھو وری ازی درنی بلار بیئے اور تکیئے روئی منگا اسمان در طرف نو بر باران نسکو منگا پتاسو وبان تم لو بے خازنین نیا تاسو دیو بول لرارا جمکو ان کی باران ہوگا تاسو جمکو رشن سے زیادہ تو لے گونڈے کہنا اللہ تلے جمکی پر اس مکہ کی کہنا دا مطلب یقینا نمگا جوندی کولم مر کولم کو نحن الوارثون ایو منگا آخری مالک وارث اصل کے خری مالک تو اختیار مند اللہ یا خری اختیار مند مالک الزیم دا کل دلائل دا تصرف دا واقع دار ہیں اس دلیل عظمیم پیش کریں یقیناً عالم ز پمخ کے ستاسو عالم ام پر استنوں یقیناً ستار اب دا کل دا جمع کیا حکمت والد عالم مستقدمین و مستاخرین دا لفظ دے ددے دلان دے دیر افراد مفسرین داخل کری اتا اقوال مستقدمین مانے مخکنی خلق چھ تیر شویری مستاخرین آغا چلا ترو سفر پیدا نری یو فرق دا یا مستقدمین مانا آغا چھ مڑی والمستاخرین آغا چھ اس جو اندری درم مستقدمین ہوئی مخکن امتون تا مستاخرین ہوئی دے امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سلورما مستقدمین سے خدای پتوات کے مخی خیر کے مخی مستاخرین آئیش گنانگاری انزم دار مستقدمین آوری چاہ پسفون ہوں دا قتال دا جنگ کے مخی مخی روانی مستاخرین آئیش رست روانی بگم دار مستقدمین آوری چاہ شہیدان فالمخی پجاب کے مستاخرین آوری چلا شہیدان شہیدان شہیدان یا مستقدمین اغا اول خلق دی تول اور مستقدمین رستنی خلق تول دارنگ دمانزب پر صفوف کے مستقدمین اور مستقدمین تا تول دلے دلان دی داخل دی اللہ پر تول عالم دے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ دار دلیل پر طریقہ روان دلا واقع پر طریقہ لان دے دام کی دلائل سر منظم دے اور یقیناً پیدا کرے مونگا انسان محکنے ہر انسان سے لے اولا نے انسان کی حضرت ادم دے گا من صلصال ٹنگار کو ان کی نام من حمائن داغ خطنا مسنون ان سے بدل شوا خمبی روا حماسن کیا خط تورے تو مسنون ان سے متغیر کی خمبی رشی دیر وقت پائے تیر سی ہوئی اگائے چکی خوضا نہ ہو چیکڑا دا سے وہ چشوہ سے ٹنگارے کا اگر تسل فال ہوئی کل فخار برسوں سورہ رحمان کی راضی کل فخار مانا سکرے نو سکرے خواہی تھی چھ پور کے سور کی کنا پور کے نو سور کرے لیکن داغے پشان سے دا سے وہ شو کے کڑنگارے کا دا کڑنگاری کون کی نادا غطور خٹے خنگرینہ اول انسان میں پیدا کردارنگی جان پیدا کرے مونگا مکہ دا دے انسان نا جانم دا دے نا مکہ پیدا کرے من قبلو دا سری دلیل لے پڑے مانی کہ پیریان دا آدت ایدم نا مکہ دی اگر مکہ پیدا کری اگر اسنا پیدا کرے من نار سموم دا اور دا گرم لگینا دا گرمی سی لینا سمو مسل کے لیے حر شدید یا ریح سیلے گرم چاغف و مسامات کے دن نفوس کے داغے دور نے جان پیدا کرے دے. جان تیرے دار تیریان پلار دے دا ابلیس نے رابط سوک دے دار ابلیس نے مشر دے حضرت دم تو انسانان پلار نو جان تیرے دار تیریان پلار اور من قبلو دلیل پڑے چمک کے پیدا ہو مسلم کے حدیث راضی چشپک رہے کہ اللہ آسمان عظم کے غرون وغیرہ پیدا کر دجنی پڑے اور پتے دم پیدا کر محدثی نام ہوئی ابن کثیر ہوئی دا حدیث سے دے کے رائے غلط سے اگر صرف مسلم حدیث سے وہ لے دینا ہماری چرار پیدم نے مکے بل سکنے نہیں پیدا کرنا اور دلے سے ہوئی وہ جان نہ خلق نہ من قبل ہو دار قرآن خلاف معلوم ہی یہ آسمان جدا ہو گئی جائے تو باران دزم کی اوبا اور سمندری لان نے جدا ہی آسمانی اوپر انسانان تو فائدے پار دی اب کہنا کم اس کی آغاز وہ اس قال ربک بانی اس واقعہ شور و شور واقعہ درم کرتے ہر جی جدا جدا مقصدی دل تمویل خلاصہ کی چور تکبر دا توحید نہ مکوائے تباب ارمان کے اور ممایا عبداللہ جی نے کفر لوکان مسلمین مالو غرلا چاہ سے تکبر دخلے دخو کم نہ کرے لیکن ابلیس دخلے تک امر نہ تکبر کو داغا مآل کو دلیل سے تباہ شکن دا واقع ادب تک یہ مقصد دوبارہ ہوگی کلے جو انسار ملیک ہوتا ہے یقیناً پیدا کون کے میوں بشر ہوں دا کڑنگار کون کے نہ دائے خٹ نہ چکھم بھی رہا ہوں کلے چ برابر کم ہو پکم پائے کہ روح دخل طرف نہ ہوں روح دا لائے سمان تو خدای دا طرف نہ روح دے شیغتا سجدہ کون کی چھ برابر کم ندا سے ہو شیغ دل تب آئے دماغ دے فلما سواہ ونفق فی من روحی وقال للملائکۃ اسجدوا فسجدا اور تقدیر بگی پیدا ہے تو ملائکو تے سجدہ اور تو کہن فسجد الملائکۃ تو لوگ راج میں نہ پیو جائے اوکرا سوار ابلیس نہ امام شیرانی نے کی ابلیس تیرے دا پلار دے جنات نہ لے جان تیرے پلار دے جنات ہو دے پلار دے شیطانان ہو دے اول من عصا، بے انکاروں کا یقین ماستاجرین کسی مر کرے تو سجدہ کر ان کو مامن عزت دری تابے داری نشم کو لے ملائک دی سجدہ کی ظلم کون سا اللہ تے ابلیسا مان لگا لا تکون ماستاجرین سوزر ستاش نشوے دو ساجدین مر کرے مان سر جماعت خلاف دیکھو گا ساجدین اور جماعت پہ اتنے اور فراولے اگر نیند سجے دے کما بشرتا کتاب پیدا کرے دکڑنگار کر ان کے رفٹے سمجھی رہنا داسپت چیزیں پیدا کرے اس پر کیا ہوتا ہوگا تر اللہ ہوتے ہوں دے رہنا یقیناً تیرا ٹلے سے یقیناً پتا لانت تے تروز جزا دے ربا مالا مولت را کے ترائر جو باسون چی خلق با دوبارہ پورتا کی اللہ یقیناً تالے سید محلت در کرو سونا تو الہ یوم الوقت المعلوم ورے روز دارے وقت تا چی معلوم دے دارے صفت خلق و تاریخ نرے معلوم ورز تو معلوم دے کنا قیامت ورز دا پناہ دا روز تیرے منتا معلوم ہے ایچا سنن معلوم المعلوم سمن المعلوم وصف ہو دارے صفت معلوم دے چی خلق باپا کے فنا کی علا کی با اگر روز پوری تالا محلت دے دے ربا پرے ہو جیسے تازہ بیلار اکرم ہوں زبا خواہش تو شمتی لڑا پڑے عزمکہ کے معنی پھر دنیا کے دنیا کے بولے زینت اشم دتا اولاد وہ دنیا تراجی کا نا اولاد وہ جنت کے نہیں عزمکہ کے بولے زینت تو نہ پیدا کم گمراہ کم با دے سول لڑا اللہ بارک من المخلصین سوائے بندگان استاد دین چا بچتا تیری سی زمانہ ایمان راجی ہوئی دا دلیل لے پہ اسمت دام گیا ہو ولی کئی بات کمن مخلصین پیغمبر نشین بل سڑے بد نبی افضل شی بندگان دی مخلص بل ساتلی شی دی ابلیس نا داری اغوا ابلیس نشی کولے قال ھذا صراط علی مستقیم دری اسمانا ھذا صراط غردار دے مخلصین کے دن مانل اخلاق پر کرا ہاں دا کے اگے تو اشارہ دا اخلاق چلے دا توحید چلے دا اولار دا علیہ مانے الیہ زما طرف تا مستقیمہ علیہ بمان دے الیہ دا لار دا بما طرف تا دا نیغلار دا اخلاق پتور بما ترار سے اشارہ سوا دیتا دویمان دادا حاضر صراطن علی مستقیم حاضر صراط مستقیم دا بندگان دا اغوانا بچکول حاضر دا اللہ کی جکم بچکول رالم دا بندگان دا اغوانا بچکول صراطن علی مستقیم دا حق دے ہما بانے برابر صراط دے کہ حق دے صراطنا لیا مستقیم دا حق دے برابر مانے عدل دے زمان پنی زبا دا بندگان نے کان بچکم دے ابلیسنا بابای نا بچکم دے ممانے دارا حاضر صراطن مستقیم علی ان عبداللہ بالبیان والبرحان دا نغلار دا فما زمان پر جمبانے دے بیان والدین علی بیان ہو برحان ان عبادی لے فلکان سلطان یقینا زما خاص بندگان نشت تالرا پائی بان سلطان سلطان سنگ نشت گورا یو سلطان مخ کے تیر جو زمانی مگر تکڑے اغا سلطانو زور اغا سلطانو حجت اغا خوب کافرانو نشت کن در تا مانا بنا کہ زما بندگان نشت تالر فریبان زور الا من اتباق من اتباق بان زور شتا سا نا سلطان مانا دلیل ہم نشے کولے ولی دلیل کو دلار شتا نا کنا ایچار پار در تا سلطان مانا تسلط الاغواء دا مانا سلطان مانا اغواء زما بنے گائیں چلی نشت تال پتی بانے وس د گمراہ کو لو وس د گمراہ کو لو مگر رسول چستہ تادی من الغائی نہیں سرکش آ کسان بت گمراہ کے پاگی وسط گمراہش کریں زما پہ خاص بن نگاہ نستا وسط گمراہ نشتر دبلا مانا کے تخفیف یقیناً جانم چڑے لمو ہے تو ماغ دروازے درے سول رہے دی جانم لو دروازے وہ طبقی دار طبقے دروازے لگا دار دروازے بدینا من ہم داس باؤ دے ابلیس نا جز مقصومن ٹکڑا تقسیم کرے شیم خدا تا تقسیم معلوم نے سخلق با جہنم تبوزی سب جہیم تبوزی اگر وہ طبقات دا قرآن سے ذہب لے ذکر دی یہ دے جہنم بد جہیم بد لغوا سلوم دے ختما پنجم دے سعیر شپگم دے سقر اوم دے حاویہ قرآن کے عرض ہے دری جدا جدا اہل ذکر کرے گا بشارتوں کو رائے کن متقین وہ جنتوں باغن کی وہی اور پچینوں کی وہی وہ لکھی وہ تو داخل سے تب سلامت یام آمنی نہ پامن بے تو زوال دنے مت نام پامن بے تو زوال دنے مت نعمت بدنا آخری نہ سو وہ باسن گاؤں کا ذریع پسینوں کے منغل سقفگانی اب تندر کی اللہ اخوان پتا چال کے چرو نہ رونا بھائی پر تخت نبانی بھائی متقابلی نہ ہو بلتا مقامک بھائی مقامک والے کے نئے رضان اگر خوشحال ہے نا نہ برسی جیتا بری جنتن کے نصب ان سے تکلیف سستڑے والے دب دنیا کے دان سڑے کا نام تو منسڑے دے کر نہ بھائی دری جنت نہ استری شیوی خبر کا زما بن نگان چانیا نلغفور الرحیم غفور رحیم متقین لڑا یقیناً عذاب زما چلے دا عذاب درناک دے دا پار غیر متقین ونبے عمان زیف ابراہیم داو کا قوان مکذبہ جی کر کے تخفیف دنیای پر طور گورا مخ کے خلق مانے زابو نرا غلی پر نیٹا نیٹا پر یہ وجہ سے رکھتے ہیں توحید انکار اکڑو واقعہ قوم لوط علیہ السلام اگر ذکر کے لیکن ملائک حضرت لوط تے چراغلی بکم لار راغلو دارت ابراہیم دے طرف نراغلو ذکر لاول اگر ذکر کے تمہیدن اور خبر اور کبھی لڑا دے میلمانوں دے ابراہیم علیہ السلام نا میلمانو خواہی نہیں کن وہ مانا داغو پہ گمان کیوں زیف فیضہ نہیں فیضہ نہیں داغو گمان داو چرا گمان میلمان دی تو کہا والا سیل آلاؤں داخلی سے ورطا ہوتے ہیں سلامن قرآن اختصار کی کلا داغو جواب اضاف کرے دے قال سلامن اغمت جواب ورکو بیاز رکے جرید نو بیاو تقال پخلے ہوئی نا منکم وجلون یقینا زمان ستاو سنی جرد کی دیو تے یری گما من تال زیر در کو پالک عالم دا اسحاق علیہ السلام نے دار کے ابراہیم مقام کے دو زامن راضی یو علیمی بل حلیمی علیم کے راضی نے اسحاق علیہ السلامی حلیم حضرت اسماعیل اغور تو ہے تاسما لذر راکوائیں سرد دینا چرس دے ما تو زور والے علام اس طرح تو خدیر بوڑا شیما فاب ما تو بھائی سن دا پکم طریقہ زیر راکوائیں طریقہ سمان زوانے گم با بلوا دبا کم سے جلو کی اغیو سے بشر نا کا بالحق من تالا زیر در کرے درشتہ آؤں خبر حق دخ دیر آلے گلے مکے کا سرد نہ انہیں دو نام قانت نے شیخا قال اوست من یقنط من رحمت ربی صفان انکاری ننو میں دکی در رحمت در ربنا مگر گمران لیکن سنگ کی یاس مخ کے تیر شو یاس و قنوط یو مانی بل تقریب دا خو گمرائی چی درب رحمت نمانی چی درب رحمت خاص سے نداغا دا قدرت اقرار رائے کنا چی دا رحمت نمانی نو قدرت نمانی چی قدرت نمانی خو گمرائی کنا فتین فما خطبکم ایو المرسلون سب غلط کار ساسو ایر آلے گلشوم معنی بشارت کو اتنا مرولے شد تاسو داوی ما گن چراغی لیے غلط کارم تو زیمہ مانے نور سشتر ابھی آستر امگ را لے گلی شو قوم مجرمانوں پسین ما سوار کو رنے دلوت علیہ السلام یقیناً مگا بچکو آئی تول اللہ را ما سوار بی بی دارنا قبرنا مقرر کرے ہوں چاہ گا بھی رپات کی دن کو نا ہوں دی پر چلا گا دی بریلیان لکھی عبارت کی شکورا کرنا انہا لمنجیوں ملائک ہوئی دنگا نجات ورکو پیغمبران و مولیام نجات ورکو لیشو یہ خواہ انہا لمنجیوں دا سے تحریف ودا انہا دا ارسلنا دا لاندوائے داخل دے کنا دا ارسلنا سر دے اور قانون دار رسول چی کا نا اگر خپل کلام نو یا غد مرسل کلام دے دا انا دا خدا کلام دے انا اور سلنا منگرا لے گلی شیو پر دے خبر بانی چنا لمن جو مجمعین اللہ ہی چی منگ بے بچکوں اللہ ہی چی قدرنا انہا لمن الغابرین ولی کہ ملائکو آخ لنو قدرنا ملائکو تقدیر نشی کولے ارکل شرع اللہ قرآن دلو تا مرسلین لوت علیہ السلام ہوتے انکم قوم منکرون یقیناً تاسو قوم یہ ناشنا عجیب خلق ہے بڑے لار بانی مہمان بن چی تاؤس تچائے سے بڑے لار راز ہیں دل ہے کہ گورا واقع ہے کہ تقدیم و تاخیر دے قرآن ترتیب نہ اور کی گلا داعش انکم قوم منکرون ایدا جواب نہ کرے دینا مخی وائے لما جا آل لوتن المرسلون نرستو ہی وجا اہل المدینہ تیستبشرون رسا اور بسیر آران اگر دیسر متعلق دے خار والے چھ قبر شو ای رامن لے والے خان ندور سے یقینا تاسو دے ملائکو توی ناشنا خلق ہے تاس تچائی چھ بڑی لار راز ہیں دیور سے بلکہ من تالرا اولے لے حاغ شیش را قلق پکی شک گئیم گاغ شیرا ہو رہے دی بازاب کی شب کئی نراورے منتا تا بالحق عذاب در یقینا رشتہ آئے ہوں مانے مجھے ملائک ہوں بے غم اچھا زان بچ کر چلک نم پورا رہا بے وقت پر بعد بچ دے پہو ٹکڑے رش پکے ہیں وطبی ادباروں اور زپدی پسے ہیں تے شاہ شاہ تزا دیدے مختی دی انہی بوری ستا سنے اور تنگوز سے طرفتا اور زیہا زیتا چتا سوکم کے دیشیم حکمت شود شام دا فلسطین سلالت ابراہیم خوالزیں وقضینا ایلئی ذالک الامران قضینا منی اوحینا وحی اکرم ناغتا ذری خبری کم خبر عنا بیان سی جڑے ذری کتان با پریکلے شیب وقت سوا کے سوا جراخی جنو خدا بے سوا کی دا خروس تو خبری و جا اس مخ کی خبری رالا غکلی والا دا قوم دلوت علیہ السلام یکتب سننا خوشالا خوشالا کیرن سل پار آلن دا پار دا طلب دا میلمانو سرا پرید دا میلمانو دے منتقا اگو تنینت شورو کہن نها اولائے ضعیفی فلا تفضہن یقینا دا زمان میلمانو دی ما مشرمو آئے دا میلم شرمندگی دا کوربا شرمندگی دا مجھے بیجا پیو کہنے دا بخود زمائی وہ دا خدین یراو کہیں وَلَا تُخْزُونِ مَا مَزَّلِلْ كَوَئِن فضیت تی رسوا کول خزن تی زلت منی زلیل کوئے دیور تی آمون تنی منکڑے نلا لمینا دقل کو نام مون پتا پا بندی اخوائی سے تو چاہ سرم ملائے گے نا اکا سوکرائی سے نتبہ ملمہ کہنا دا تی دی پابندی اخوائی اگر ایک عورت دا زمانہ لونے چیزی مکہ تیسیو تاؤ زپارہ حلال دی اتارو لکن خیر تاؤ سے کون کی دفت پر شاوت لام رکا انہم لفی سکرت میامہون دا خطاب ام لوت علیہ السلام پر ہے تفسیر سرائی منیر ہوئی قالت لول ملائکہ ملائکہ تو طویل لام روکا ہے نوم لفی سکرتیں یا مہون دائغه ته خطاب کړی دی. چاوی چې دا جمله مترزه ده زموږ نبی غور داري چای سره ولګاو ته څنګه دې معنا کوي دې تا خبره څنګه مونږی نام رکای نوم لفی سترته عمر سره قسم چې مونږ ویلو عمر عمر دے عمر ویلی کی حیات جن تا جن مانے اللہ قسم کی نا لام روکا من استادا جن گوا دے کہ بے شک ادا خلق پر ایک پل نشکی سرگردانی یا پل گمرائے کی بھی لڑی گئی لام روکا استا عمر گوا دے جس کا حکم نشادت ہوئی مانا یا نبی تا پر یہ خلق کی عمر تیر کرے گا تا انہ کا تل چی دی جاہلان دی غافل دی گمرائی دی پر یہ پلے گمرائے کے سکرمان گمرائی زلال پرے کیا مہونہ دی سرگردان پریشان دی سمی کی نا فسنو دی درا سوئے تو چگئے مشرقی نا پوختن ورخت لگئے یو ذات راگ سوئے خان اگر جو ہنگا پورت طرف دائے کتا اور اور علم پائے بانے گٹے من سجیلن دا پکو گانونا یو خطو سوے حرا دا بڑ دائے چکری اوچت چونائیں را کس کرتے اولتے کرن درین دارے باران دکانوں پہ مورا ہو دائے سکنوی کیا والے چھو اولتا کرل نبی آئے چکانی پہ اور الخوائی دان دے پراتے ہو کانے وقت سنگ رسے دا جواب دا دا خدای کانی دی دا سمک کی دنم لار کو لیشی یا دار عوام ترنا کی واو تو ترتیب دا پارا ہونا نے مخ کے باران ورو لے رس پہ بیاو تکڑی کن ان نفی ذالک الایت المتوسمین یقیناً پر ایک عبرت دیا گا چاہ لران چاہ فکر گئی متوسم سے الناظر علی سمت الشیء یہ چیز سے گوری پر نہ خوان مانے متفکر سوچ گئی یقیناً نہ کری تو قوم دن علیہ السلام لب سبیل مقیم داری پلار نے غبان میں واضح حلار دام دا حجاز نے چکم شام تجیز تبوک پلار اب تک دا عمرہ جی یقیناً لے کشتہ برد دپار دی مانوالا ہم ان فی ذلک پدے لار کے مکر ان فی ذلک پدے واقعہ کے لایت المتوسمی دا لار کے رپدے لار بانی سے سوک جی کا نمومن اغتن میں برت اغستیشی ولی انتر تورو اپو یو دنڈ جو کرے رہا خادن وینکانا ساولے قتل ظالمین دا دویم قوم لے قوم دا شعیب علیہ السلام مسبین سبا دے تو ہی جس سبا روخی جن رسو پڑی عذاب راضی نازاب پر آگے بیا کلشن وراختم سبا آئینے فجر آئی تنوی سبا آمی فجر خاصی یقیننو بنوالا خامقا ظالمان بدلوا غصنگا ددینا اصحاب لائکتی لظالمین ایک اصطر ہی جکم لے شجر المنتف گن ونی لاری خان بنوالا خلق دا بنوالا سوک دی دام قوم دے دا شعیب علیہ السلام تار شعیب علیہ السلام قوم دے ولی اس سورہ شعراء کی راضی کنا دا قوم دے دا شعیب علیہ السلام ان کا زبان یہ اصل شپگا او یا کے 176 سورہ شعراء اس قال لهم شعیب ان لا تتقون شعیب علیہ السلام نبی دے گا حد دے کہ باس پر مفسرینوں چہ صاحب لے کا اور قوم مدین یو شرے کے جدا جدا دی یو قول دار مدین والے جدا ہو ابھی تو شعیب علیہ السلام را لے گلے شو کل سپاہی بنے زابرا گئے نو دے دیا اے کھیتا لڑو دیا صاحب لے کا تو لے گلے شو دے ہو جنے دائی عذاب جدا رے دے دی عذاب جدا رے دئی عذاب دے رشفہ و فیحہ اور دئی عذاب رسو راضی یوم الظلہ سورا کے برازی دوہم کو داری کے مدینہ ایتے ہو شے مدینہ لائے ذہن ہم ایتے ہو تو دکھ ہوئی پس بدلو آسوں ددی نہ نو مال بے مان مبین و ان ہمائے اغم کرے اور سر او جائے دا کلی د لوط علیہ السلام او کلی د شعیب علیہ السلام خام خا پلار مشہور وانی امام لار تم ہوئی فلک دروانی کا مشہور لار کا حجاز میں شام تھا پائے رات سے بھی مواقعی درین یقیناً تکذیب کرو ہجر والوں نے پیغمبران ہوں ہجر دیکھ سو مراد دار مکے اور تبو پمینس کی وادی سمود ورت ہوئی دار صالح علیہ السلام کرے لے وہ سمجھتر وادی سمود مدائن صالح ورت ہوئی ہجر آ جائے کے دائی دے خالیہ مرسلین دانے کے گن پیغمبران خود یو نبی تکذیب ہی رکھو لوگ نا ورکر ہوں دیتا تنام و جزاد پل طرف نہ ہو دیدا نہ مکڑ ان کی وکان جن حصور ہم جن جبال کنستل بادی دغرن نہ کوٹے دامن نہ پارام غرن کے بے دانم کوٹے جوڑ لے اس کا خوف پہ نہ ہوں ہم کے تیسو میدان کے خود جوڑو یا فارسوں جوڑے دی پہرون کے لیے لے کمالات کو ادھر گٹھونا فس انہوں دی لڑائے ہوں چگے مسلین بوخ دس عوام فس دفع نہ کر دی عذاب ددی نہ ماں کامیا سبنا عمل ان شدی کول عمل ان سو دشیر کا مال ارے تو سشیر دفع نہ کرنا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دے ولی راو ددی ربط جملے ربط دماغ کے سردار سدا سکون ہوئی سدا امتوں خدا ظلمان ہلاک کری خدا ظلم کو چلا ہلاک کر نہیں پیدا کروں گا آسمان کا مگر پہ انصاف اور نپ ظلم معلوم ہے خلق و ہلاکت تیرے دام ظلم نہ ربط ابن جریر دار لے اللہ بالحق من اللہ بالعدل اللہ بالظلم فہلاکم لیسا بالظلم وإن الساعة آتية فاصفح تصلي سورو کی یقینا قیامت خامخا راضی فاصفح صفح الجمیل مانے دنیا کو فانی دا قیامت پر راضی ندی فانی دنیا کے قسم مصیبت ناراضی تکالیف صبر پہ کوا اور تصلی ساتا نہ حکم نہ کئی فاصفح حکم لا تمدن ذم حکم لا تحزن درم وقت استلورم وقل انی النذیر دائی پنجم بیارو سفت دا بما تومر شپگم وارزوم روسو فسبح بحمد رب اتم وکم من الساجدین نہم وعبد تلکا سلطن کاملا دا لس اوامر اس تشکی پائے کسن واحدی مانے لس آداب پر لس آداب مانے عمل پہ کر تو خدا عذاب نہ ہو بچے قیامت راضی سے قیامت کے عذاب نہ بچے اول دائے فسوئے سب حل جمین دیتے اظہار دخل کے حسن ہوئی دیتے منسوخ والے نہیں ہوئی مخڑا ددینا مخڑا الخیستان مخڑا الخیست دامانا کدی کنزل گئی اعراض کو پہاق دقبل جان کے کتا بھی دیتیوں کی نزا مخ تو مخ اڑوا مانس دی سرام مینا مساتا محبت مساتا تعلق مساتا یقیناً رب پیدا کون کے عالم ابر مدد کی پرواز جی مساتا اولے بے پرواہ کے یقیناً درکڑی منگا تا تصبا من المسانیم وہ داغا ہے تو نہ اس بار بار لطف لکھی اور قرآن عظیم و شان تو خدا نام پتا بھائی قرآن دے کا نا در خلق اس پروا کے اکثر صحابہ و تابعین ہوئی کہ سما من المسانی والقرآن العظیم سر سورت فاتحہ وایا تو نری مسانی مانے مقرر ہر رکعت کی لطف لکھی مضمون قرآن کے برابر مقرر دیتے قرآن عظیم میں لے دا دلیل و پری بانی سورہ حجر نامک کی سورہ فاتحہ نازل سے دے مکی تو نام مکی شوکن غور قولدار چاپی چھ وہ نمراد جی وہ مضامین قرآن کے وہ لیکن دغا ہے دغا قول مشہور دا صابو دانی سے پریفو دے لکھتے رہے ہر کل سے فاتحہ میں در کرے دا قرآن میں در کرے نمو دواز ترگخ پلے آغستستان کہ فیدے اکڑی ہوں پاغے سرا ازواج میں نم مادار و خلق و تدلینام دلتا ازواج نے مراد مادار دی او مادار چھ دے او بل پشان تھی او بل سر جوڑے دی پا مادار ہے ذکر ہوتا ازواج میں لیا ہر گلے سے لکھ دے کتاب یہ سڑی سرائیں اگر یہ دلے کافران ہو مادار و مشرکان ہو دائی دنیا کا نفس خیگی سر کے موک دوا مانے پس خیگا مان نیغ مگوڑا ہوتا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ غَمَ مَكَوَا پَدِي بَانِنِهِمْ پدی کا صاحب راجی پروائے مس آتا وقت جناح کا للمومنین قطع کا اخفل وزر ایمان والا لرام وزر سی مرد پل قطع کول دا پاقیقت نہیں حمل نبی تا اللہ دانوی جمعت اخقت کا مومنانو تا نہ مراد دارے سے نرم مسئلہ پہنچے گا نرم اخلاق سے لوان گزارہ کوری سرا وایا ہوتا ہے یقیناً زیم یار اور کہوں گے اخکاران کمان زنا للمقتسمین منگیر دو اقوام مکذبی دو قرآن دو نزول دوا یہ تا مقتسمین ہوئی ایتا مقتسمین ہوئی خان قرآن اطلاق پہ سورتن کی ذکر ہوتا قرآن عظیم ویلے سب انبانے آتا خدے آپ کو صفت علیہ صفت کمان زلنا سمانا انزلتکم مثلما انزلنا علی المقتسمین دادا نزیر سرو لگو زل نزیر امستاسو یرا در قوم تاسو لرا در نسل داغ عذاب نہ چرا لے گلے من پا مقتسمینوں مقتسمین خلقو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی مکہ کے قسمین کرو پا مخالفت دنوی قسم کرو چلے بنا منو در خلاف پکو دا مخالف ڈلے جوڑے کرے یا المقتسمین تقسیم کرو دلارو تباغ اللہ کے ناس کے بلباغی کی بل خلق بوتا نہ راپ رہے رہے اللذین جعل القرآن عزین دا خلقو چی گزول قرآن لرے ٹکڑے ٹکڑے اس لین عزاوی پوٹی تا قرآن پوٹے پوٹے کرے پختو مان پوٹے پوٹے سمانا بازے مانی ہو بازے نا دا توحید خبر پکے نہ مانی بازے نا مطلب خبر مانی قرآن دا ٹکڑے کرو دیتا مقتسمین ہوئی دا سو تنو دولت کسان مکہ کے خدے پائی قسم قسم عذاب نہ رو لے گل اور اب دیکھ لنا سلنا مجمعین اما کان یعمل قسم نے تا پر اب خام خاص مدینہ تپوس کم دٹولو نا دا عملن سیدی ہے کہیں اس سبراری تپوس دسی ہی کہ دیکھ تپوس د توبہ ہوئی د زورنے یو دویم جو آتا ہے اما کان یا ملون دا وجہ دا گیا ملون چی دی کل دا ہے دا لم تپوس پتے کم دا ہے دا کیس تپوس پتے کم ولی دا تو دا عمل کو پس طریقہ ہم کو اسی دا عمل تپوس تے نکی پس دا دماغ تو ملون دیا دا پس دا دماغ تو ملون وارلن المشرکین فصفا بیان کا اگر چتا تو کم سے دے مقر اور مشرکان نام پس دا سی صد اصل کی چول اٹھوئی پر ایک مانا تزمین دا پس دا اصل کی دا اس وزونا دا کافرانو بے بیان ما تو مرم زدگ کافر اس دا اس لوا یہ چوا بیانو کا دا سی مسئلے چزر دا مشرک تو اچوئیم دا کلش ہوئی چھے صفا بیانوں کے کار ذکر مانا دا سرح بجمی ماہی لیک صفا بیان چھے کیسے زیادہ غن نہ کہے گا نو مشرک سڑے پچھوی بیا وی چاو پیکن خیر فرمائے مسا تارز بل دلا پینز کسانو آگی تا مستازین وی ہر وقت باپا نبی پسی لگیا ہوں توخی بے کولے پیراجونا بے کول مسخری بے اور پر کولے اللہ فرمائی نا کفے نا کل مستازین موستا کفایت بکو دے ٹوکو تو ان کو نام اللہ زب افتاتی ساتم فرمائے مکہ دا کسانی چکرزید اللہ تعالیٰ کرے لاحبل زر دے دی تو پتو لئی مشرکان دی کنم استاز وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یقیناً تا پترا تنگی استاز کی نہ پائے خبرو چی دی ہے وئی استحضا در پوری کئی یاد شیر کرے ماں کوئی تک خپکی خفگان مرا والا بلکہ فسبح بحمد ربک دلیل دا علاج دا خفگان خفگان کے کلر عظیم فسبح بحمد ربک تسبیح آیا سر دا حمد ربتانا اور شرط من الساجدین آن سجدہ کنکنا اور بندگی دا رب کو آترائے پولے شراشی تا تم مرگ الیقین مانا تر مرگ پورے پہ عبادت بانے پہ توحید بانے کے لئے کیا یقین ہوئے لکھی موت تا سورہ مدثر کے اندائے لو کہ موت یقین سرے بمانے الموت ذکر چراغے راتل یقینی نہیں کرنے رائے نا بچ کے لئے نہیں ذکر ہوتے یقین ہوئے لئے سورہ مدثر داغے وہ سلوی خیات سے 47 وَقُنَّانُ قَذِبُ بِعُمِ الدِّينِ حَتَّى تَعْنَ الْيَقِينِ مرگ مراد دے مرگ آ یقینی شیر دلتا تفسیر روی المانی ابن کثیر رب کرے پاوچاسو کوئی چی ددین دا مراد دے چی کلے سوی یقین راشی مانی معرفت الائی خدا اوپی جنی یقین راشی پا خدا بانے نے بادت و تماف رہے داوی رسیدی لی مولوا سیلون ہوئی اگت عبادت معاف دے دیا وہ نبی یقین تا نور سے دلے تھا وعبد ربک حتی یأتیک کل یقین ابن کثیر ہوئی اس کا دل لگا لا تخت آتے من ذاب من الملاحدت الى ان المراد بالیقین المعرفہ دا خطاوی دا غلط بھی کفر کئی ولی دا سو غلط خبر کئی چی یقینی نیم عبادت دے کئی اچھی یقینی راشی عبادت دے پری دی یقینی نونا پا شک کی عبادت کا ہوتا پا شک کی عبادت نہ کی پا شک کی دی زان لے احتیاطی من سے روکرے شکی پزا عمری سے روکرے اور شکیان دی یقین سرے الموت مرگ دے ہیں پیغمبر تم عبادت تمر کا پوری معاف نہ رہے بل سکھ دچاوت معاف سر قائم پڑے مسئلہ کی گوڑا انسان مرتبہ کی داس زیت نشی رسے دے چلاغا نہ دے تکالیف لرشی علیہ سے لیوہ نہیں کر پاگل شی نکرہ پیرو استاب پاگل شی نو ٹھیک لے عبادت کو تماف دے کہ پاگل نہ دے والے مجھ میں گئی سورت النحل